राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 1 फरवरी 2001 सायं लगभग 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीनासर राम राम राम राम पराकृत नवदंदम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय तोत्र मेत्रेक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देव कर्षचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशे विभूषित करान्नवनीरदावत् पीतांबराधरुण बिंबराधरोषात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः शिवगोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। देखो ये जीव अनेक जन्म लिए अनेक जन्म 84 लाख जोड़ी में भूता हुआ आया है तो कोई शरीर को भी अपना नहीं लिया अपने साथ में रखा रही शरीर है ही नहीं शरीर अपना नहीं है अपने लिए नहीं है शरीर केवल संसार की सेवा के लिए अपना लिए नहीं अपना नहीं है अपने लिए नहीं है संसार की सेवा के लिए जो सामग्री मिली है वह सामग्री ने भोगते हो ये बहुत बड़ी गलती है वो सामग्री सब की सब संसार की सेवा के लिए है संसार की सेवा के लिए सामग्री मिली है भोग अपने भोग के लिए मिली पशु पक्षियों को भोग मिला है वे सेवा नहीं कर सकते सेवा ले सकते हो आप वे कर नहीं सकते सेवा कर सकता है मनुष्य क्यों कर सकता है कि मनुष्य को ये ज्ञान है शरीर रहेगा नहीं शरीर रहेगा नहीं भागवत में सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित से सब कहा है कि मैं मरीशिया मर जाऊंगा मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि मां चाहिए ये पशु बुद्धि मनुष्य बुद्धि मनुष्य बुद्धि मर जाओ कैसे मरे नित्य रहने वाला आत्मा कैसे मर जाएगा सर छूट जाएगा पशु बुद्धि विमान सही इस पशु बुद्धि को तो छोड़ दे मैं मर जाऊंगा ये पशु बुद्धि है मन बुद्धि नहीं है मन बुद्धि तो ये है कि मैं मरने वाला नहीं हूं अनेक जन्म लिया अनेक कोई शरीर किसी शरीर के साथ में मैं रहा नहीं तो शरीर के साथ कैसे रहूंगा कोई नई बात हो जाएगी किसी साथ शरीर के साथ नहीं रहा किसी शरीर के साथ नहीं रहा तो शरीर के साथ कैसे रह जाऊंगा ये कैसे हो जाएगी शरीर नाशवान है मेरे देखते देखते शरीर बदल गया मैं वो कब वही हूँ जो बालकपन में था वो कहीं मैं जवानी में बूढ़ा अवस्था में मैं तो वही हूँ और शरीर बालकपन में देखा हो आज देखा तो पहचानेगा नहीं जल्दी पहचान नहीं सकता इस बात से शरीर दूजा है मैं दूजा हूँ एकदम खुली बात है मैं शरीर नहीं शरीर तो दिन छूटेगा ये छूटेगा ही नियम है आज सिर्फ पक्का नियम है कि शरीर छूटेगा, मैं कभी छूटूंगा नहीं, मैं तो सदा रहूंगा। शरीर छूटेगा ही, शरीर साथ रह सकता ही नहीं, किसने कहा? कोई सा शरीर नहीं रहा, ना भूत रहा, ना प्रेत रहा, ना पिशाच रहा, ना राक्षस रहा, ना असुर रहा, ना देवता रहा, ना पशु रहा, ना पक्षी रहा, ना वृक्ष रहा, ना पशु रहा, ना मत्स्य रहा, जर सर थर सर नव सर कोई सही नहीं रहा। तो ये कैसे रहेगा? किसी शरीर के साथ आप नहीं है, सब आप कोई ऐसा नहीं रहे, तो मन शरीर के साथ कैसे रहोगे? कोई नई बात हो जाएगी। नाशवान क्षण भंगुर है, हरदम नाश दिखता है इसका, एकदम प्रत्यक्ष नाश दिखता है। विनाशी शरीर के साथ आप कैसे हो? आप अविनाशी हो, आप नित्य रहने वाले हो। शरीर तो बदलने वाला है, हरदम बदलता है, बदलता ही है, केवल बदलना, केवल बदलना, बदलना बदलना शरीर है। वो शरीर मैं नहीं हूं, शरीर को मैं जानता हूं, शरीर मेरे को नहीं जानता, शरीर जानता नहीं मेरे को, शरीर जड़ है क्या तुम्हें? मैं मेरे को जानता हूं, तुझे को जानता हूं, शरीर को जानता हूं, शरीर मेरे को नहीं जानता। शरीर विनाशी है, नित्य रहने वाला है ही नहीं, ये हरदम ही नाश होता है, हरदम है, बदलता ही रहता है, केवल बदलता ही बदलता है, ये इसका स्वरूप है। ये नित्य कैसे रह जाएगा? रह सकता ही नहीं, नित्य निरंतर बदलता है, नित्य कैसे रह जाएगा? तो रह सकता ही नहीं है, और मैं कोई बदलता ही नहीं, मैं वो कोई हूं, मैं वही हूं। शरीर मैं हो सकता ही नहीं, शरीर तो हरदम बदलता है, हरदम हर क्षण में केवल बदलना ही बदलना का स्वरूप है, केवल बदलना ही बदलना का स्वरूप है। मैं बदलता ही नहीं कभी, मैं है जूंगा तुम रहता हूं, शरीर में एक दिन ऐसे ही छूटेगा, एक दिन आप सर दोगे ऐसे ही छूटेगा, सब शरीर छूटेगा, सब कोई ऐसा नहीं है ऐसे ही साथ में शरीर है, शरीर सर है। और भाई ठीक है, ठीक है। आसमान है, अनित्य है, मस्त है, मैं तो नहीं मरूंगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं। मरने के बाद उनका श्राद्ध करते हैं, तर्पण देते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, अगर वो नहीं हो तो कुछ कर देते है, वो रहता है और सहता रहता है, शरीर को मार देते हैं। तो बात पड़ते सब है हमारे सामने, इसको मार देते है। ये तो बंद हो गई है, बंद हो गए। शरीर मैं कैसे हो सकता हूं? शरीर हरदम बदलता है, हरदम ही बदलता है, केवल बदलता ही है, अरे मैं कभी नहीं बदलता, मैं वो का वही रहता हूं। पशु पक्षी बनो, देवता बनो, राक्षस बनो, असुर बनो, भूत प्रेत बनो, तो कुछ ही कुछ बड़े हो, मैं तो वह कभी रहता हूं। शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, मैं बदलता हूं ही नहीं, नहीं। सीधी सारी बात है। शरीर तो हरदम बदलता है, कोरा बदलता ही बदल जाता है, सफेद बात। मैं वही हूँ जो बाल बना था, एकदम सीधी सब बात है। सरदम हरदम बदलता है, सही हरदम केवल बदलना ही बदलना से शुरू है। कभी नहीं बदलने वाला मैं हूँ। स्वर्ग में गया हूँ, नरक में गया हूँ, सरस लाल सोनी में गया हूँ, जल सर बनाऊ, कहीं थल सर बनाऊ, कहीं नव सर बनाऊ, कहीं ऊपर आकाश उड़ने वाला बनाऊ, शरीर बदलने ही रहता है, मैं कभी बदलता ही नहीं। ये बात सच्ची झूठी? एकदम सच्ची बात, एकदम सच्ची। शरीर में कैसे हूँ मैं? शरीर हो सकता ही नहीं, मैं शरीर हो सकता ही नहीं, एकदम शरीर में हूँ। जैसे कोई पागल आदमी है उसी आए हुए, इसी केस में काके में एक आदमी से पागल चूल्हा बना कर गए, ऊपर की साड़ दियो, लकड़ी देखा हुए लगा, लकड़ी उठे देख ली, दगाई जाए दगाई जाए, कोई पागल पागल क्यों करे? अब शरीर कब हुआ? शरीर कभी रहेगा? ये रहता है ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रह सकता ही नहीं। अनित्यानि शरीराणि भो नैव शाश्वत, अनित्यानि शरीराणि अनित्य बदलते रहते हैं। थोड़ा सी लाल रूढ़ी में गया तो शरीर बदल में ही गया, नहीं बदल कैसे जावे आप बताओ? थोड़ा सी लाल रूढ़ी में कैसे जावे बिना शरीर के बदले? शरीर में मान लगे मैं शरीर हूं, आप शरीर है ही नहीं, आप परमात्मा के अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है, परमात्मा अंश नहीं है। अपना प्रकृति अपना, भूमि आपो नलो वायु मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रतिष्ठा अपरा अपरा प्रकृति अहंकार सहित, और परा प्रकृति जीवात्मा है, ये अपरा प्रकृति, ये जड़ प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति चेतन प्रकृति है, अपरा परा दो प्रकृति है, अपरा प्रकृति शरीर है, परा प्रकृति जीव है, स्वयं परमात्मा है। कैसी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बोलो। सही मैं हूँ, सही मैं हूँ, पागल हो गया, पागल है। चौरासी लाख जूनी है, चौरासी लाख जो जूनी में गया, कभी पशु बनाए, कभी पशु बनाए, कभी हल्दी बनाए, कभी नहीं बदले, आप खुद बदले ही नहीं, कभी बदले ही नहीं। शरीर बदलता ही है, प्रत्येक क्षण बदलता है, हरदम हरदम बदलता है, हरदम ही निरंतर बदलना ही बदलना से शुरू है, ऐसा शुरू बदलना ही बदलना है। मैं कभी बदलता ही नहीं, बदलूंगा ही नहीं, बदल सकता ही नहीं, बदलता हो ही नहीं सकता। मैं तो वो हूं, मैं बालक में ऐसा करता, जवानी में ऐसा करता था, अब वृद्धावस्था ऐसा करता हूं, तो अवस्था नई नई होती है, आप तो आप ही होते हो, आप ही होते हो। सीधी सही बात है, सीधी सर्दी एकदम पक्की पक्की सच्ची बात है। बंद बनता है, थोड़ा थोड़ा विचार करो, अब शांति के सामने क्रिया और पदार्थ, क्रिया और पदार्थ है, क्रिया हरदम बदलती है, पदार्थ उगते हैं, पैदा होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, क्रिया आरंभ होती है, नष्ट हो जाती है, और आत्मा रहता है शरीर में, आरंभ में रहता है, अंत में रहता है, इसका आरंभ और अंत हो जाता है, रहता है, पर मैं शरीर हो ही नहीं सकता। एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है, एकदम क्या सही में नहीं हो, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, एकदम ठीक बात है। शरीर माँ के जन्म जन छोटा रहता एक सुबह घी दूध खाए खाए खाए घी दूध सगरा बड़ा बड़ा जमरा दे बकरा खाए खाए घी दूध सगरा बड़ा बड़ा जमरा दे बकरा खाए खाए घी या दूध रुषा करा भला बना चमरा जगह बकरा पगल सर मेरा नहीं है, सर मेरे लिए नहीं है, मेरे काम का ही नहीं है सही, तो क्यों दूसरों की सेवा करना, क्यों दूसरों की सेवा के लिए है, सेवा के लिए है, मेरे लिए है ही नहीं। भगवान मेरे, भगवान मेरे हैं, भगवान ममान सो, भगवान का अंश है शरीर, और ये प्रकृति का अंश, ये प्रकृति का है, शरीर जानता नहीं, अपने आप को नहीं जानता, मेरे को नहीं जानता, मैं अपने को जानता हूँ, शरीर को जानता हूँ, इधर शरीर कौन थे, इधर शरीर इधर शरीर तम प्राप्त की है, जानता हूँ सर हम रहते की है, इधर शरीर हो बदलने वाला शरीर न बदलने वाला मैं, कितनी प्रत्यक्ष बात है। देव मैं बदलने वाला शरीर नहीं हूं, कभी नहीं बताया, कभी कभी बदला नहीं, कभी बदलेगा नहीं, बदल सकता ही नहीं, मैं बदल सकता ही नहीं, और मेरे शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, दो स्वभाव ध्यान न रहा, एकदम एकदम स्वभाव ध्यान रहा, शरीर तो बदले बिना रहता ही नहीं, स्वयं बदलता है ही नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरे में गया, दूसरे में वाशाण जीर्णा जिस जीर्ण कपड़े छोड़ नए कपड़े पहन लेता है, तो कपड़ा नया पुराना पहनता है, वो तो आता ही है, ऐसे देह नित्यम अवध्य हो, हम गीता में यही बात कही है पहले 11 से 30 तक, 30 श्लोक तक, देह नित्यम अवध्य, देह नित्य अवध्य है, और शरीर जो नाश होने वाला है, देह नित्यम अवध्य, देह सर्वस्व, सबके देह में नित्य देह, अंत अंत में देहा देह अंतवंत अंत देह सब अंत वाले इसका अंत हो जाएगा। कपड़ा बदलने से कोई मेहनत थोड़ी बदलता है, शरीर बदलने से आप शरीर बदलता है। भगवान का आप भगवान के स्वरूप हो साक्षात, आप मानो चाहे न मानो, जानो चाहे न जानो, स्वीकार करो चाहे न करो, समझ में आवे चाहे न आवे, आप सब भगवान का अंश हो और भगवान ही मिल जाओगे। शरीर के साथ है मेरा मानव से शरीर मट गया, कारण गुण संकोष सदर भगवान के साथ एक होने वाले, भगवान के साथ एक रहने वाले आप सही नहीं हो। अनित्य ने शरीर आने विभो नहीं शाश्वत, शरीर सब अनित्य है, अनित्य हम बनते थे। पक्की बात है एकदम, मैं भगवान का है, भगवान को प्राप्त होता है, शरीर तो नहीं होता भगवान प्राप्त, शरीर भगवान नहीं प्राप्त, शरीर तो यही पर है। भजन कर राम भजन कर भाई, भजन कर राम भजन कर भाई, ये सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा, सब तू एक रहेगा सब। शरीर तो किसी क्षण में एक नहीं रहा, मत क्षण बदलना बदलना केवल बदलने बदलना, अरे आप कभी नहीं बदले, आप बदल जाओ तो मूर्ति किसी होगी, कल्याण किसका होगा, भगवान से कौन मिलेगा, आप मिलोगे शरीर मिलेगा। नाशमान अनित्य अविनाशी अनित्य, ये नाशमान है विनाशी है, ये अविनाशी है नित्य है, मरता है धर्म से पशु मर जाइए। सुखदेव जी महाराज ने दादन मरीश्यामी थी पशुपति है, पशु मैं मर जाऊंगा पशुपति मजबूती नहीं, मनुष्य कभी मरता ही नहीं, मनुष्य भगवान का अंश है, सदा भगवान के साथ रहता है। राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मैं अकेला क्यों मरूं, अकेले मैं क्यों मरूं, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बालका मरे तो मरा जाए, न मरता न मारा जाता है, अविनाशी बालका है, अविनाशी बालका है, अविनाशी परमात्मा उसके बालक है, अविनाशी का बालका मरे न मारा जाए, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बधाए, राम जी मरे को नहीं मैं मर जाऊं क्यों, राम जी के बालकों में राम मरे तो मैं मरू, राम जी मरते ही नहीं मैं अकेले ही मरू, राम बैठे रहे मैं मर जाऊंगी ना, हो सके मस्त हो जाओ। अविनाश राम बाल का मरे तो मरा जाए, मरता नहीं। देही नित्यम अवध्य हो यम देहे सर्वस्य भारत, सब देहों के देह रहने वाला देही नित्यम अवध्य हो यम, कभी मरता ही नहीं। और देह अंत अंत ही मिल गया अविनाश तरवृत्ति ये सर्वदम तथा अविनाश बाल का हमारे महाराज का है। सब अविनाश बाल, शरीर तो सब झूठा है, शरीर सब मरेगा, शरीर तो सब मरेगा, और ये परमात्मा का पास कभी मरेगा ही नहीं, कभी नहीं मरेगा, कभी मर गया तो पाप ही कर दिया नहीं, आप ही मर जाए, मर जाए तो मरता नहीं है यही आफत है, ये मरता नहीं यही आफत है, मर जाए तो आप ही मर जाएंगे, पाप ही कर रहे हैं। अविनाशी रहा बाल का हमारे ने महाराजा, सदा मस्त रहो आप तो सदा मौज में रहो आनंद, या विद्या है जो मिलती रही है, उपनिषदों में आता वेदों में आता वेदों में श्रवणाया विमोहन लभ्य, बहुतों को तो सुनने के लिए बात नहीं मिलती, सुनने के लिए नहीं, श्रवणा या पे बहु फिर यौन लभ्य, बहुत आदमियों को तो सुनने कोई नहीं मिलती बात, कितना बोलती बताओ, बाजार बाजार कुछ हो गई नहीं मिली, यह मामूली बात नहीं है। वो बड़े बड़े महाराजे जिन्हें बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए जामन गड़े तेरे जिन्हों को आज तक रोते हो, मिले नहीं बार बार शरीर, क्यों अपना तुम खोते हो, शरीर तो मिला हुआ है ये तो पिछड़ जाएगा, ये तो मिला हुआ है पिछड़ जाएगा भाई, आप रहोगे आप, सब की बात ही है, नहीं रहे तो किसको पानी देते हो, पिंड देते हो, गंगा जी घालते हो, है ही नहीं तो कोई बात सही पर रहता ही, कैसी मौज की बात है, आनंद की बात है, बोलो बोलो आप लोग शंका बोलो, गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद शरीर हरदम बदलता है, शिवाय बदलने के और स्वरूप ही नहीं शरीर का, और ये बदलता ही नहीं कभी, महाप्रलय में शरीर बिनो जयंते प्रलय न बेचंते, महासुर्ग में पता नहीं होता, प्रलय होने पर भी नहीं बदलता, ये रहता है एकदम निरंतर रहता है, निरंतर रहता है, इस वर्ष में बड़े आनंद में रहो मौज में, अब हम हमारे भाई है न मरेंगे, संत कहते हैं अब हम हमारे भाई है न मरेंगे, अब मरेंगे नहीं भाई, मना छोड़ दिया लड़ाई में, क्या समझे मरना, मरना का आशीर्वाद दिया हमने, भगवान ने भजन में कह रहे निरंतर अनादिकाल से कितने शरीर प्राप्त किए, अनगणती के सही लाखों करोड़ों सभी भारतीय देश सबके बन गए। शरीर सदा ही मृत्यु में रहता है, शरीर सदा ही मृत्यु में रहता है, मैं अमरता में रहता हूँ, मैं तो रहता हूँ अमरता में, सही रहते मौत में, मौत में ही रहता है सही, तो अभी मर रहा है, अब आए बैठे वो मर गया सही है, करने में देरी लगती है, बदलने में देरी लगती है, आप मरते ही नहीं कभी। भगवान के मार्ग को भगवान के अविनाशी अमाल का मरण मारा जाए, वो बंद वो बंद वो बंद जितने महात्मा हुए संत हुए हैं, एक एक पुस्तक है, उस पुस्तक में आया संत महात्मा को, एक वकील था, वकील तो वो सोता चला जाता बार, जब जाते क्या रामकृष्ण परमहंस भी बैठे हैं और संत बैठे हैं, वो वह लोग में वो लोग में उस सब लोग गई, मनीषा की मनीषा मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक है, बैठे यहाँ सही धारण किए थे बैठे, ये तो कई बार सुना है, गया तो हो नहीं गया ना, तो हम मरे ही नहीं हुए, कि मैं बीमार हुआ, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, लोग कह रहे बाबा जी तो गए, बाबा चले, मैं सुन रहा था, बड़ा बड़ा सुन रहा था, बीमार तो बहुत ज्यादा सख्त बीमार, बाबा जी तो गए, बाबा जी गए, मैंने देखा कि मरने में मर गई, मैं मरने में तो गई नहीं, दुख इस बात का है जो तो जीना चाहते हैं और जी सकते नहीं, इसमें दुख है, जीना चाहते हैं इसमें दुख है, अब चाह ना बैठा दो दुख मिट जाएगी, बालक से जवान हो गया तो आदमी रोता है क्या, घर वाले होते हैं घर वाले से भी थोड़ा जवान हो गया रो बालक तो मर गया जवान हो गया, जवान तो गया बालक मर गया, बाल रहा क्या बालक, बालक रहा बालक नहीं होती, बालक मर गया रो तो कोई नहीं मुसाफिर का मुंडा हो गया, कहा मुंडा तो काला मुंडा भाग रही साफ होगा सोखा सोखा मेरे वैसे मोबाइल काला मुंडा गया, काला मुंडा हो गया रुते, काला मुंडा हो गया, काला मुंडा रुते जोड़ा सा ये नहीं, काला मुंडा हो गया शरीर तो काला मुंडा हो गया, शरीर तो काला मुंडा होगा, तेज हो गए चार काला मुंडा खुशी काला मुंडा राम राम राम राम को जो काम है काला मुंडा हो जाए कुछ काला मुंडा हो गया राजी होता है, राजी होते जवान हमारे सुर जवान हो गया सुर काला मुंडा हो गया मैं सुर काला मुंडा हो गया बड़े हसी की बात है कालो मुंडो जाओ राजी हो जाओ लोग पर थोड़ा मुंडो जाए दोनों मुंडे गए दोनों मुंडे चावल आया है मोतरा ब्यावरा चावल पीला है मोतरा धोड़ाई हुए जीनक तनक इनो जरा केश ये श्वेत केश नहीं चमके जरूर सवल आ गए चेत सब राजा सवल आ गया दस जी महाराज है जो जार बैठा है सिंहासन में सफेद समय श्रवण समय तो भय सिद्ध कैसा मनो सोत पुण्यपदेशा ये वृद्धावस्था कान में आर कवे तू चेत कर चेत मौत आ रही है समझा ये चावल आया है चावल यार वशिष्ठ जी का महाराज चावल आ गया तो राम जी को राज दे दो ठीक है भरत चावल आ गया मान तो चल श्रवण समय तो भय उचित कैसा मनो चौथ बना उपदेश दे दे कान मार के बाद कई दिशा ने कान में माने नहीं महाराज बाने पड़ी भी नी आज कई दिशाने कान में बान गई अब मानी नहीं बानी पड़ी अब बाद में राख पड़ी गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद भगवान को याद करो हे नाथ हे नाथ एक ही बात कहो सब कर एक ही बात एक ही हे नाथ बोलो नहीं हे नाथ बोलो नहीं भगवान ने याद रखो हरे गात भाई मनो सोत मना शुभ देश भगवान ने याद करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी भगवान को याद करो सार बात ये है और अपना पिता है भगवान अपना पिता है सबका सबका पिता है सबका पिता है परमात्मा परमात्मा के बेटा बेटी है सब बेटे ठाकुर जी की बेटा बेटी ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन वर्ष ईश्वर ईश्वर ईश्वर परमात्मा के लाडले बेटा बेटी है सब मम प्रिय सब मम हो जाए मेरे से पैदा हुए सब मेरे को प्यारे लगते हैं। अपना टावर तो अपने अच्छा ही लगे, सब मम प्रिय सब मम हो जाए। सब मम प्रिय सब मम हो जाए, भगवान के सब बेटा बेटी है। भगवान के लाड ले सब सब मम प्रिय सब मम हो जाए। अपना आनंद माधो, हम भगवान के, हम भगवान के हैं, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। अपने खास भगवान के बेटा बेटी है, खास भगवान के, साक्षात भगवान के। देखो ये संसार है ना, एक तरफ तो है संसार, एक तरफ है भगवान। संसार तो हरदम बदलता है, ये संसार भगवान कभी बदलते नहीं। भगवान अद्वितीय है, दूसरा भगवान से जुड़े कोई है ही नहीं, एक भगवान ही है। दूसरा कोई भगवान सुना आपने? संसार में दो तीन भगवान सुने, एक भगवान अद्वितीय है, अद्वितीय है और सदा है, सदा और सब जगह है और सबके है। अयोध्या में आए भगवान तो सब लोग देव मान से मिले, तो सबसे मिले भगवान। एक एक अयोध्या वासी थे, सबसे भगवान मिले, वो जन मार से मिले, वो जन मार से मिले, वो जमा वैसे मिलते हैं और सबसे मिले। जितने रूप थे उतने रूप धारण कर लिए, अनेक अनेक रूप धारण कर रहे तो अग्नि कोई दूसरी होती है, वही रूप धारण नहीं करती आग पेटी में अग्नि रहती है। जाओ तो बाहर दिले बाहर दे मार्ट पेटी में वह बाहर जल जाए एक हीरो में हो रही। तो निराकार भी अग्नि, साकार भी अग्नि, ऐसे निराकार भी भगवान, साकार भी भगवान, भगवान साकार निराकार सो गए। ऐसे साधक मात्र निराकार पोती सुने नहीं थे, ते पोती सुनी बोले हमारे सुबह कथा होया करे। सुबह हमारे कथा होती है, जब हम बताया है कि साधक निराकार होता है, शक का पता कर पड़ेगा, शांत का महात्मा का पता नहीं लगता। शरीर ऐसा है, सही शरीर में कुछ फर्क पड़ता ही नहीं, शरीर में भरे क्या पड़े, फर्क तो भीतर पड़े, भीतर संतों के महात्माओं के चरित्र सुनने से आनंद, उनके दर्शन करने से आनंद, उनके पास रहने से आनंद, उनकी सेवा करने से आनंद, उसे पास रहने से आनंद। और सबके साथ भगवान रहते हैं, सबके साथ। सर्वस्य चाहम निसन्निविष्ट, भगवान के सबके हृदय में मैं परिपूर्ण हूँ। सर्वस्य चाहम निसन्निविष्ट, सबके हृदय में मैं रहता हूँ। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि, हमारे साथ भगवान रहते हैं। हम गलती करते हैं ये कि शरीर को अपना मान लेते हैं। शरीर अपना कभी किसी का हुआ ही नहीं। आप इतने बताओ सत्संग करते हो, शरीर किसी का हुआ है क्या? शरीर किसी का हुआ है? शरीर किसी का नहीं हुआ। शरीर की बात बताऊं आपको, आपको आश्चर्य होता है। याद आवे जब से रोजिना अन्नर जो देते हैं, कपड़ा सुनाते हैं, भूल में भी कपड़ा अलग हो जाए तो सी लग जाए। ये एक दिन में माफे नहीं था, रोजिना तने कपड़ा सटावे, एक दिन कपड़ा नहीं उठोगी क्या दिया? रोजिना पालन करे, आध घंटा कपड़ा नहीं उठावे, माफे करेगा? रोजिना भोजन खराब है, पांच दस दिन दिख रहा है, 15-20 दिन तो भोजन नहीं करोगा। एक दिन पागल भगत चल नहीं पावे तो खाता हो गया। ते सोचते ही नहीं, शरीर इतना स्वार्थी है, भूल हो जाए, भूल में कपड़ा उगड़ जाए तो शरीर लग जाए। माफ नहीं करता, भूल गया बेचारा कोई, उम्र भर इसने जो दिया, अन्न दिया, सुगाया, लाड रखा, कितना ही लाड किया, थोड़ी भूल हो जाए तो ही लग गया। तो स्वार्थ आप इसकी सेवा में नहीं, हरदम शरीर की सेवा करें। शरीर आप कोई मानता ही नहीं, बूढ़ा हो जाए, कमजोर हो जाए, मर जाए, ये आप कोई परवाह ही नहीं करता, आप सेवा करते हैं, ये करते। शरीर इतना स्वार्थी, एक दिन पानी नहीं पावे तो एक दिन में पता लग जाए, स्वार्थी। और ये परवाह नहीं करता आप अकेले, आप मर जाओ तो पर सावधान हो जाओ, सावधान। शरीर की सदा सदा सेवा करो, चंद्र को खिलाओ पिलाओ, प्रेम करो, अच्छी रखो, थोड़ी भूल हो जाए तो गलती हो जाए, एक दिन थोड़ी देर जल नहीं पावा थोड़ी देर तो कांटे में कांटा हो जाए। आप शरीर की सेवा कर तो रात और दिन कहीं तो भूल जाते बात है। जब भगवान को यह भजन करते हैं, भगवान को याद रखते हैं, तो यह दशा नहीं होती, यह दशा होती है भगवान को भूलने से, परमात्मा को भूलने से। हे नाथ, हे नाथ, एक चेतन करे, उसी की चिंता करे, उसको याद करे। संतान ने जहां पुकारा, जहां जीव उड़ नचो धरे तई दिख प्रकट हो, जहां जीव उड़ नचो धरे तई दिख प्रकट हो, वहीं प्रकट हो जाते हैं परमात्मा, सबके ऊपर के प्रकट है। जीव जंतु कोई हो, किसी जाति का स्थावर जंगम कोई जीव, जहां पुकारे हे नाथ, हे नाथ, सदा सबके साथ रहते, जहां मनुष्य नहीं वहां भी है, सब जगह बैठे, सब जगह। अब देखो, अब कीर्तन करना है, 9 मिनट बाकी है, बोलो भाई। बात सुनो, मैंने बात पूछी, वो आप फरमायो नहीं कि एक वकील साहब आ, एक वकील आ, वकील बे कहीं लोका में गया, दूसरा लोका में बड़े रामकृष्ण परमहंस वगैरह मिले लोका में बने वह मिले पोते थे इतनी बड़ी बड़ी। अरे पुस्तक है कोई भी में लिखे है मनीषी लोक यात्रा नाम है, एक मनीषी की लोक यात्रा। अच्छा नाम है मेरे पास में, कोई ले गया बार बार। आप पास में है? मार कौन है, बार कौन है? अच्छा राजेंद्र का है, राजेंद्र जी का है, राजेंद्र राजेंद्र वहाँ। अच्छा। मैं फोन कर दो तो अतर ले आओ, देखो दिल नहीं हो तो हाँ देखनी देखनी तो बहुत। संतों का लोक अलग है क्या? रामकृष्ण परम अलग अलग लोग अलग है, लोग न्यारा रामायण का पाठ होता है वो। अच्छा तुलसी रामायण, तुलसी रामायण ऊपर पाठ होता है, लोग न्यारा वैवाह लोग में, वैवाह लोग में न्यारा न्यारा लोग है। वह वकील ने कई दिन सुना, कई दिन गए खुद वो स्वयं सब मनीषी की लोक यात्रा। अच्छा। मनीषी की लोक यात्रा। अच्छा। फोन कर दो।